zapraszamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt, witam Państwa. Wtorek, 13 stycznia, minęła właśnie 16. Serwis Trójki, Małgorzata Spuli i Krzysztof Zyblewski. SLD chce, by premier Kopacz przedstawiła w Sejmie sytuację w górnictwie. Górnicy protestów nie przerywają, ale szykują nową wersję porozumienia z rządem. Prorosyjscy separatyści atakowali posterunek ukraińskiej armii, trafili w cywilów. 10 pasażerów autobusu zginęło w obwodzie donieckim. Lekarze wciąż apelują do ministra zdrowia o poprawki do pakietu kolejkowego. Nie chcą, by pacjenci stali w kolejkach po skierowanie do okulisty czy dermatologa. W Sejmie nie będzie informacji rządu o sytuacji w górnictwie. Posłowie odrzucili wniosek Sojuszu Lewicy Demokratycznej w tej sprawie. Jutro temat się jednak w Izbie pojawi w ramach tak zwanej informacji bieżącej. Dla SLD to za mało. Rzecznik partii Dariusz Joński zapewnia, że jego klub będzie się domagał wystąpienia Ewy Kopacz do skutku. Aż pani premier przyjdzie i odpowie razem z panem wicepremierem Piechocińskim na nurtujące pytanie, odpowie co dalej z polskim górnictwem. Przypominam, że Sejm ma funkcję kontrolną. Jak mamy kontrolować rząd, skoro rząd nie chce przyjść i nie chce na posiedzeniu plenarnym odpowiedzieć na główne nurtujące pytania dotyczące polskiego górnictwa. Ale chce jeszcze na tym posiedzeniu przegłosować projekt restrukturyzacji kompanii węglowej. Wczorajsza misja premier Ewy Kopacz na Śląsku się nie powiodła. Do kompromisu nie doszło, ale górnicy przygotowują kolejną wersję porozumienia z rządem. Poinformował o tym po posiedzeniu sztabu protestacyjnego szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Jutro opracujemy kolejną wersję naszego porozumienia, którą prześlemy do strony rządowej i zawnioskujemy, żeby na bazie tej wersji kontynuować rozmowy. Mówię wyraźnie, niekoniecznie musi być to pani premier, ale z drugiej strony nie może być to taka delegacja, która była na Śląsku w sobotę i w niedzielę. Tak jak powiedziałem, chłopczyków w krótkich spodenkach to nam tu nie trzeba. Górnikom rządowy plan się nie podoba, bo oznacza zamknięcie 4 kopalń, w których może stracić pracę nawet ponad 5 tysięcy osób. Dlatego protestują w 12 zakładach. W sumie według różnych źródeł pod ziemią strajkuje od 1000 do ponad 2000 górników. A więcej na ten temat w naszej popołudniowej audycji. 10 cywilów zginęło w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy pod Wołnowachą. Prorosyjscy separatyści ostrzelali autobus rejsowy, gdy atakowali posterunek ukraińskiej armii. Relacja Piotra Pogorzelskiego. Nie chodzić przy samym niedowidzeniu i zmianie okularów. Posterunek został ostrzelany z wyrzutni grat od strony Dokuczajewska. Jeden z pocisków trafił bezpośrednio w rejsowy autobus. Zginęło 10 osób, 6 kobiet i 4 mężczyzn. 13 innych pasażerów zostało rannych. Na miejsce przyjechała grupa śledczych ukraińskiej milicji w obwodzie donieckim. Sztab Operacji Antyterrorystycznej informuje, że sytuacja na wschodzie znacznie się pogorszyła. W ciągu ostatniej doby separatyści atakowali ukraińskie wojska 84 razy. Znów trwają zacięte walki o donieckie lotnisko. Ukraińcy twierdzą, że przestrzegają zawieszenia broni i jedynie odpowiadają na strzały ze strony bojówkarzy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Ze wschodnich terenów Ukrainy objętych walkami udało się ewakuować 178 Ukraińców polskiego pochodzenia. Ponad 100 osób przyleciało z Charkowa 3 wojskowymi samolotami na lotnisko pod Malborkiem. Wieczorem dotrze tam reszta. Wyrobienie nowych okularów to po nowym roku poważny problem. Do okulisty, podobnie jak do dermatologa, trzeba mieć skierowanie. Dlatego lekarze rodzinni apelują o zmianę tego przepisu, bo ich zdaniem przyjmowanie chorych tylko po to, by wydać im skierowanie, to strata czasu i nowe kolejki. Tak uważa m.in. rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski. Żeby znowu nie chodzić przy samym niedowidzeniu i zmianie okularów. Po skierowaniu, a później ponownie do okulisty w drugą kolejkę. Na razie tak jest. Przez tyle lat było bez skierowania. Pewne przyzwyczajenia ludzkie też są. Irytacja jest z tego powodu. Pacjenci potwierdzają, że skierowanie to problem. Powinnam na początku lutego najpóźniej mieć kontrolne badanie. Zaćmą coś tam jest z oczami i ciągle myślę, jak ja mam to zrobić, bo przecież naprzód muszę odstać kolejkę do lekarza pierwszego kontaktu. A zdarza się i tak, że do lekarzy rodzinnych przychodzą pacjenci z już wyznaczonymi wizytami u okulisty czy dermatologa, informuje prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka. Przychodzą często niepotrzebnie, dlatego że jeżeli pacjent ma wyznaczony termin na najbliższą wizytę, czy do okulisty, czy do dermatologa, to absolutnie nie potrzebuje przychodzić po żadne skierowanie. Wprowadzając pakiet kolejkowy, minister zdrowia nie wykluczył zmian w przepisach. Tłumaczył, że skierowania są po to, by kolejki do specjalistów się zmniejszyły, by na przykład porady od okulisty nie domagał się pacjent z jęczmieniem, bo tym może się zająć lekarz rodzinny. Bezpieczeństwo to po krwawych zamówieniach. zamachach terrorystycznych wciąż główny temat we Francji. Władze zastanawiają się nad kolejnymi krokami, by zapobiec ewentualnym następnym atakom dżihadystów. Do bazy wojskowej pod Wersalem przybyły dodatkowe oddziały żołnierzy, którzy mają patrolować rejony w pobliżu szkół żydowskich i muzułmańskich oraz meczetów i synagog. Odzywają się głosy, iż we Francji należy wprowadzić coś na wzór Patriotic Act, przyjętych w USA po zamachach 11 września przepisów, które pozwolą na skuteczniejsze zwalczanie terroryzmu. Pod lupą mają się przede wszystkim znaleźć radykalni imamowie propagujący ideologię fundamentalizmu muzułmańskiego. Skuteczniejsza kontrola internetu, nasilenie podsłuchu rozmów, większy budżet dla żandarmerii, wojska i wywiadu, zwiększenie liczby lekcji wychowania obywatelskiego i zacieśnienie współpracy na poziomie Unii Europejskiej. Te kroki nie wzbudzają sprzeciwu. Polemiki wywołują propozycje ograniczenia imigracji oraz zawieszenia postanowień z Schengen, co oznacza przywrócenie kontroli na granicach. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. W nocy dużo chmur na zachodzie i na północy i tam może padać deszcz. Na pozostałym obszarze raczej pogodnie. Temperatura od minus 3 stopni na Podhalu do plus 2 w centrum i do plus 5 na Pomorzu. Jutro pogodnie, choć chwilami może się chmurzyć, niewykluczony nawet niewielki deszcz, ale generalnie pogodnie. Nad morzem jeszcze silny wiatr. Temperatura od 4 stopni na Mazurach do 8 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz jak dobrze wybrać. Na wyprzedaży rocznika 2014 wszystkie modele z oponami zimowymi oraz z pakietem ubezpieczeń za 1,9% w ramach oferty Dacia Finansowanie. Szczegóły w salonach. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Do Polski przylecieli dziś Polacy ewakuowani z Donbasu. Pierwsze słowa na polskiej ziemi usłyszą je Państwo w popołudniowej audycji. Powrócimy także do planu restrukturyzacji górnictwa i propozycji dla zwalnianych górników. No wszystko się da. Jak ktoś chce, to wiadomo, że się da. Ale samo przekwalifikowanie osób, które mają, że tak powiem, 50 lat na karku, to jest bardzo trudne. I wiemy, jeśli ktoś zaproponuje im pracę jako kelnera, no to sam pan rozumie, że chyba nie jest w stanie sobie tego wypracować. Młodsi to, jeśli już z tego akurat wyjdą, z tego zakładu, to nie będą patrzyli na przekwalifikowanie, tylko na wyjazd za granicę. Jest jeszcze jedna możliwość. Są chętni do zakupu nierentownych dziś kopalń. Kim są i jak mogłaby wyglądać transakcja? O tym Paweł Sołtys, Kwadrans przed 19. W popołudniowej audycji opowiemy też o nowym pomyśle wydawców prasy. Chcą chronić prawa autorskie tekstów publikowanych w prasie papierowej. Obserwujemy od dłuższego czasu, niestety, że w coraz większym zakresie piratuje się teksty dziennikarskie. Także mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wiele tych tekstów jest uzdrawianych, w cudzysłowie mówię, czyli bierze się oryginalny tekst, dołoży się 2-3 swoje zdania i publikuje się w innym czasopiśmie lub na stronie jakiejkolwiek internetowej. A właściciel praw autorskich nie dostaje za to pieniędzy. Za pół godziny spotkamy się z matką Polką feministką, a ta spotkała się z matką trójki, a właściwie czwórki dzieci. Mama naszego syna oddała go nam i wtedy się chłopaki urodziły akurat. I to wszystko było w jednym momencie, kiedy ja dowiedziałam się, że jestem w ciąży. My wtedy braliśmy ślub. Wtedy okazało się, że on będzie u nas mieszkał, już zostaje z nami. Sprawa wydaje się skomplikowana, ale wszystko wyjaśni się za pół godziny. Spotkamy się także z rodzicami dzieci niepełnosprawnych i opiekunami osób dorosłych. Drogie mamy, drodzy rodzice, rozmawiamy przy okrągłym stole średnio raz w miesiącu. Dajcie mi powiedzieć. To ja pani zabiorę teraz ten głos. Pani nie panuje nad okrągłym stołem. Naszego głosu tam nie ma. Z opiekunami niepełnosprawnych spotkała się dzisiaj Ewa Dudzińska. Polecam także dzisiejszy reportaż, znany jako Karski. Zafiksowałam się na Karskim. Po pierwsze mnie zachwyciła postać i to, co ten człowiek niósł z sobą. On jest taką postacią, która też daje trochę taką odwagę. Bo Karski się bał i on mówił o tym. On się potwornie bał, ale wiedział, że musi. I są takie momenty w naszym życiu, że czasami musimy, nawet jak się bardzo boimy. Znany jako Karski, reportaż o 18.15. W Europie od kuchni po 17.00 Ernest Zozuń opowie o strefie Schengen. Pośrednio związany z tym będzie także Puls Trójki. Damian Kwiek po zamachach w Paryżu pociągnie dyskusję o ograniczeniu prywatności w związku z terroryzmem. W Pulsie Trójki o 17.45. Polecam. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 11 minut po 16. Dziś będziemy mieli dobre informacje dla fanów popołudniowej drużyny szachowej, ale do tego dojdziemy. 22 i 7 trójek albo ZD3, małpa.polskieradio.pl albo SMS-em w każdej sprawie 71 335. A zaczynamy piosenką dnia. Modest Mouse, tak nazywa się grupa. Lamrzejców On Fire to grupa Modest Mouse. Tu Trójka, 14 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W Polsce są już pierwsi uchodźcy z Donbasu. Wylądowali 2 godziny temu w Królewie Malborskim. Na przyjazd do Polski zdecydowało się 178 osób pochodzenia polskiego. Z kilkorgiem z nich rozmawiał reporter Radia Gdańsk Grzegorz Armatowski. Jak wyglądał ten proces ewakuacji państwa z Donbasu? No, proces ewakuacji był bardzo ciężki, dlatego że z Donbasu było ciężko ujechać, no bo to w Charkowie już wszystko dobrze. Tak. Czyli ta trasa Donbas-Charków, to było najtrudniejsze? No tak, tak. To długo, ciężko, w nocy brat chciał spać, no. A jak wygląda Donbas teraz? Strasznie. Tam zawsze strzelia, zawsze jakieś dziwni ludzie ze zbroją, no niedobrze. Tam nie mają studiów, pracy, szkoły. Było studentem, a teraz... A to była łatwa decyzja, czy trudna, żeby przylecieć do Polski? Ja z mamą porozmawiały i to było za 10 minut. Tak, jedziemy, chciałoby już w Polsce. Czyli zaczynacie nowe życie w Polsce? Tak. A czego pani się spodziewa tutaj w Polsce? Co chciałaby pani robić? No, od początku chciałabym studiować. Jestem studentem medycyny, pediatrii, mama jest lekarzem. Chciałabym tak zrobić wszystko od początku i dalej, dalej, dalej, dalej. Czyli dzisiaj to początek nowego życia w Polsce? Tak. Że dzisiaj. Nie będzie pani chciała nigdy wrócić już na Ukrainę? No, teraz nie chciałabym. Może później, ale już nie żyć tam. No, ja wróciłem po prostu do Polski, do domu. Dla mnie to nie jest żaden problem. Ja tę sytuację wykorzystałem, ponieważ ja widzę, że ze strony polskiego państwa jest chęć pomocy, tak, i to widać na każdym kroku. A jak wyglądał ten proces ewakuacji państwa stamtąd? W jakiejś chwili wszystkich nas proszono, abyśmy nie rozgłaszali żadnych informacji, bo to jest po prostu była taka operacja ściśle tajna, tak, tak powiedzmy to sobie szczerze. Pierwszy etap to było ewakuowanie ludzi z Donbasu do Charkowa, co było bardzo trudno, bo ja nie będę tego komentował, to bardzo było trudno. Druga sprawa to było zweryfikowanie dokumentów, przygotowanie nas wszystkich tak do podróży. Trzecia sprawa to podróż, ponieważ bardzo dużo tutaj ludzi wstało o 5 rano dzisiaj. Myśmy gdzieś spędzili jakieś, ja nawet nie wiem, czy kto jak, ja spędziłem chyba 3 godziny na lotnisku. Ale to wszystko przebiegało bardzo sprawnie? Tak, tak. Ja jestem bardzo pod wrażeniem i dziękuję wszystkim, którzy nam pomogli. Polacy po wszystkich lotniskowych formalnościach będą przewiezieni do dwóch ośrodków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w Łańsku i Rybakach. Tam przejdą kursy zawodowe i językowe. Dzieci zostaną wysłane do szkół od drugiego semestru, a naszymi rodakami zaopiekują się organizacje pozarządowe, a także przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców. A na lotnisku wojskowym w Królewie Malborskim odwiedził ich, spotkał się z nimi reporter Radia Gdańsk, Grzegorz Armatowski. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Nie pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie babilońskich, nie szukaj wróżb. O Leukonoe, o Leukonoe. Czy więcej zim da nam Jowisz? Czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeża rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe. Ciągnij nadzieję, sącz wino w puchary i pomyśl, gdy tak mówimy, ucieka zazdrosny czas. Dzień każdy zrywaj jak owoc. Nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj jutra. Olewko no. Olewko no. Olewko no. To był Grzegorz Turnał do Leukonoe. Dla równowagi czeka już pan z gitarą, który za chwilę się pojawi. A pojawił się już Adam Malecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Piłka nożna? Tak. Zapraszamy do Trójki. Karuzela transferowa w piłkarskim świecie kręci się na całego. Oprócz gwiazd światowego formatu, które zmieniają kluby, dostają się na nią także młodzi, często bardzo młodzi piłkarze. Tak jest w przypadku Krystiana Bielika, 17-letni piłkarz Legii Warszawa, który przy Łazienkowskiej zagrał zaledwie kilka meczów, ma szansę trafić do wielkiego Arsenalu Londyn. Jakie szanse ma Polak, by zagrać w Anglii? Trafić do Arsenalu, spore, wręcz stuprocentowe. By zagrać, to będzie zależało od niego. Jedno jest pewne, o Bieliku w mediach jest teraz głośniej niż o samym Robercie Lewandowskim, mówi dziennikarz tygodnika Piłka Nożna Michał Czechowicz. W Polsce oczekiwania co do Bielika i tego, że on wyjeżdża do Arsenalu Londyn, są ogromne. Tymczasem w samym Londynie, pomimo tego, że cena za tego zawodnika będzie się wahała w granicach kilku milionów funtów, to będzie jednym z wielu dla Arsenalu Londyn, z całym szacunkiem, ale kupno Bielika jest obarczone takim ryzykiem, że ten zawodnik po prostu nie odpali na tyle, żeby grać w tym klubie. Może będzie grał w jakimś innym Premier League. Oczywiście życzymy, aby zrobił karierę właśnie w Arsenalu. Bo gwiazdą mediów można zostać bardzo szybko, ale równie szybko można zderzyć się z rzeczywistością. Takich młodych zawodników, którzy przyjeżdżali z całego świata, obserwował podczas swojej gry w Liverpoolu i Realu Madryt Jerzy Dudek. W grze pozostawali ci, którzy byli najtrwalsi, którzy mieli serce do pracy. Ja miałem mnóstwo chłopaków młodych pod swoim okiem, można tak powiedzieć. Widziałem, jak się rozwijali, jakie błędy popełniali. Młodym chłopakom brakuje cierpliwości, chcą od razu wojować, a to jednak jest jeszcze różnica. Trzeba naprawdę z cierpliwością pracować ciężko, bo wydaje mi się, że młodzi zawodnicy tendencję mają na taką szybką promocję i później znikają po roku, po sezonie, po dwóch sezonach. No, przepadają. Trochę pokory i na pewno się uda. Jednak sukces udaje się odnieść nielicznym. Jednym z pierwszych polskich zawodników, którzy pojechali na testy do wielkiego klubu, był Maciej Korzym. Wówczas miał zaledwie 16 lat i pojechał do Chelsea Londyn. Jak dla mnie, dla takiego młokosa było to fajne doświadczenie, bo zobaczyć, jak wygląda takie prawdziwe życie i ogólnie cała otoczka angielskiego klubu, także to duże wrażenie. Inny świat, inna bajka, tak? Wiadomo, że to jest wszystko przed nami 10 lat do przodu. Miałem do czynienia z pierwszą drużyną Chelsea i miałem okazję zobaczyć gwiazdy światowej piłki na żywo, także no, jak dla mnie duże przeżycie na pewno. Korzym do Chelsea się nie przebił, gra obecnie w Koronie Kielce. Do innego klubu z Londynu za to trafił Wojciech Szczęsny. Wówczas miał też 16 lat. Klub starał się mu stworzyć jak najbardziej domowe warunki do życia, zaznacza Michał Czechowicz. Wojtek Szczęsny mieszkał u pewnej pani, która oprócz niego później jeszcze gościła i roztaczała opiekę nad Jackiem Wilshire'em. Więc ta pani ma bardzo duże zasługi dla klubu, bo obaj piłkarze są dzisiaj bardzo, bardzo znani. Do tego Szczęsny wykazał się bardzo silnym charakterem, trafił przecież do pierwszego składu Arsenalu. O tym samym w drużynie Wigan marzy Adrian Pużycki. Jego ojciec Daniel, trener piłkarski, wspiera syna i mówi, jak ciężkie jest życie w Anglii młodego piłkarza. Jego dzień wygląda następująco, że musi dojechać do klubu na 8.30, czyli powiedzmy o 6 rano trzeba wstać. Później pierwszy trening, jakiś posiłek, droga do koledżu. Jest to normalny koledż dla młodzieży. Później następny drugi trening i o godzinie 17.30, 18.00 kończą się zajęcia i wychodzi wtedy z klubu. Czyli praktycznie cały dzień zawodnik spędza w klubie. I tak dzień po dniu. Wielu młodych chłopców, którzy podążają za marzeniem gry w wielkim klubie, musi zmierzyć się z niezwykle trudną rzeczywistością, której często sobie nawet nie wyobrażali. Nie tylko umiejętności piłkarskie, ale także silna psychika odgrywają znaczącą rolę. Potwierdza to certyfikowany psycholog sportu Dariusz Parzelski z SWPS Warszawa. wyjazd do innego kraju oznacza często spotkanie się z nową kulturą, często nieznajomość języka, no utrudnia funkcjonowanie, czyli no, nie dość, że trzeba się przebijać w składzie, to trzeba jeszcze uczyć się umiejętności, które można nabyć wcześniej. No i to chociażby zabiera czas, w którym zawodnik mógłby odpoczywać, zabiera energię i jest dodatkowym wymaganiem, którego konkurenci z klubu często nie mają. Z takimi problemami będzie się musiał zmierzyć już niedługo Krystian Bielik. Wielu ekspertów już teraz podważa sens wyjazdu młodego piłkarza. Inni mocno go wspierają. Dopiero czas pokaże, czy 17-latek poradzi sobie z tym nowym, niezwykle trudnym wyzwaniem. Właśnie teraz jest jeden z najważniejszych ludzi Arsenalu tutaj przy Łazienkowskiej. Nie dopuścili go, mnie do niego. Natomiast wiem, że teraz właśnie pertraktują i myślę, że jeszcze dzisiaj powinniśmy się dowiedzieć, czy Krystian Bielik trafi do Arsenalu. Czyli rozmawiają o pieniądzach? O pieniądzach. A jak wyglądają takie testy, kiedy zawodnik jedzie do Arsenalu? Taki młody zawodnik, 17-letni, jak Krystian Bielik, jedzie do Arsenalu, to Krystian Bielik będzie już podpisywał kontrakt, już będzie stałym zawodnikiem. Czyli testy już są za nim? Nie, on nie był testowany, był tylko bardzo dokładnie obserwowany. Byli wysłannicy na... tutaj był jeden z takich turniejów ważniejszych, o Puchar Syrenki. Krystian był najlepszym zawodnikiem tego turnieju i byli wysłannicy Arsenalu i to był jeden z tych meczów, w którym go oglądali. Poza tym widzieli też kilka meczów w Lidze Europy, właściwie jeden, w którym grał Bielik i pokazał się z bardzo dobrej strony i to wystarczyło jakieś do tego... Jakieś badania lekarskie? Badania lekarskie, tak, na pewno przejdzie, natomiast myślę, że jest zdrowy i na podstawie tego, co już zobaczyli, to wystarczy do tego, żeby taki kontrakt podpisać, więc pewnie badania lekarskie będą, ale myślę, że Krystian podpisze kontrakt. Natomiast kiedy wyjeżdżają na testy, to mniej więcej trwa około tygodnia, są obserwowani i albo trafiają do Akademii Piłkarskiej danego klubu, albo wracają do Polski. On był zrobił tak dobre wrażenie, że bez testów, rozumiem, został przyjęty, tak? Tak, zrobił dobre wrażenie na wysłannikach z Arsenalu i chyba dopiero wtedy tak naprawdę przekonali się o tym w Polsce, że jest tak świetnym piłkarzem, bo tutaj zagrał tylko 7 meczów. A nazwisko ma reprezentacyjne. Bardzo. Bielik. To Trójka, audycja popołudniowa. Zapowiadany pan, a właściwie pan z bratem, przyszedł z gitarami. Yeah. Zróbmy to od razu, bo nam się telefon zablokuje. Sprostowanie w sprawie Macieja Korzyma. Maciej Korzyn nie gra obecnie w Kolonii Kielce, tylko w Podlaskidziu Bielsko-Biała. Dziękuję pani bardzo. 22 i 7 trójek minęła. 16:30. W Trójce skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Sejm uczcił pamięć zmarłego w piątek byłego premiera Józefa Oleksego. W bogatej karierze politycznej był on także marszałkiem tej izby. Swoją wiedzą i doświadczeniem dobrze służył Polsce. Swoim uporem i pracowitością przekonywał nas, że nie ma spraw nie do załatwienia, a serdecznością i pogodą potrafił zjednywać nas wszystkich. Uczcimy jego pamięć chwilą ciszy. Pogrzeb Józefa Oleksego odbędzie się w najbliższy piątek. Były premier spocznie na wojskowych powązkach. Egipski Instytut Muzułmański ostrzega przed publikacją kolejnych karykatur Mahometa. Planuje je w nowym numerze francuski tygodnik Charlie Hebdo. Utrzymywany przez państwo Instytut Dar al-Ifta oświadczył, że będzie to nieusprawiedliwiona prowokacja przeciwko uczuciom 1,5 miliarda muzułmanów. Instytut ostrzega, że nowe karykatury wywołają nową falę nienawiści we Francji i w świecie zachodnim. Kolejny numer Charlie Hebdo przygotowany przez członków redakcji ocalałych z zamachu ma się ukazać jutro. Prawnik redakcji zapowiedział, że na pewno znajdą się w nim karykatury Mahometa. Rosja wzmocni w tym roku swoje siły wojskowe na Krymie, w Arktyce i w obwodzie kaliningradzkim. Zapowiedział to szef sztabu generalnego rosyjskiej armii generał Walerii Gerasimow. Agencja RIA Nowosti przypomina, że pod koniec zeszłego roku wprowadzono zmiany do rosyjskiej doktryny wojennej. Jej autorzy uznali, że choć zmniejszyło się ryzyko rozpoczęcia przeciwko Rosji wojny na dużą skalę, to na wielu kierunkach utrzymuje się zagrożenie wojenne. To wszystko, pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. Noc pochmurna na zachodzie i na północy, tam możliwe opady deszczu, a na pozostałym obszarze w miarę pogodnie. Temperatura od minus 3 stopni na Podhalu do plus 2 w centrum i do plus 5 na Pomorzu Zachodnim. Jutro pogodnie, choć chwilami może się chmurzyć, niewykluczony nawet niewielki deszcz, ale generalnie będzie pogodnie. Nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura od 4 stopni na Mazurach do 8 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od państwa. Autopromocja. Arrived with its expression of her feeling. I swear I had no idea she'd been holding and concealing. Such a storm of words unsaid, that absurd as it appears, had been blowing in her head for 27 years. I knew I had to face her, so I grabbed my Davy Crockett, threw a scarf around my neck and $20 in my pocket. Found her in the same old place, pamphlet in her fist. When she saw my windblown face, she said, "Well, look at who it is. Meet me on the mad parade when the midnight bells are chiming. We'll dress up as the Harlequin and the clown. A tower too tall for climbing, and we'll burn the damn thing down. We walked along a while like we were old companions, but I could feel the gulf between us yawning like a canyon. She with her church and code, her extravagant belief, a creature of the road, a child of dust and grief. Meet me on the mad parade when the midnight bells are chiming. We'll dress up as the Harlequin and the clown. Time. cigarette and blue smoke rings at the ceiling. Said if your problem is long-standing, man, why don't you try kneeling? Then I looked her in the eye and asked her clear and plain, if your religion was a lie, then what would remain? She said, I've got my beating heart and two loving hands to heal with. There's nothing in my day that I ain't got the strength to deal with. I said, darling, I profess the same applies to me. And as for all the rest, we agreed to disagree. Waterboys. Tu trójka za 23 minuty, godzina 17 w studiu. Matka Polka, feministka, szczęśliwego nowego roku, bo pierwszy raz w tym roku. Wzajemnie, dziękuję. Joanna Mielewczyk, dzień dobry. Matka Polka, feministka. A dziś audycja o tym, jak życie potrafi zaskakiwać, że tak zapowiem tajemniczo. Tak, tajemniczo. Tym bardziej, że nie tylko bohaterka była zaskoczona tym, co życie dla niej przygotowało, ale też i ja. Bo wyobraź sobie, proszę, umówiłam się na spotkanie z mamą Anią, o której tak naprawdę wiedziałam niewiele. Tyle, że ma syna 13-letniego, że w domu są też 5-letnie trojaczki, których pojawienie się dla rodziców było niezwykle zaskakujące. Zupełnie się nie spodziewali, nie chodziło tutaj o in vitro. To in vitro nie było. To była kuracja hormonalna, którą lekarz zastosował po stwierdzeniu u mnie endometriozy. O Boże, tak robi USG, robi i mówi, ile tam pani tego ma? No tu jest jedno, tu drugie, a tu trzecie. I jak się dowiedziałam, no to po prostu wyszłam z gabinetu i przez godzinę siedziałam na korytarzu i zastanawiałam się w ogóle, o czym on mówi. Najgorszy jest strach, czy ta ciąża będzie przebiegała prawidłowo. To jest ciąża o bardzo wysokim ryzyku. Tylko, że ja jak byłam w tej ciąży, ja kompletnie nie zdawałam sobie sprawy, że ona jest tak zagrożona, że ona jest tak niebezpieczna. Nie było ani jednego dnia, kiedy ja myślałam, o matko, coś będzie nie tak, coś się stanie. I chodziłam na te USG jak w normalnej ciąży. Ja nie znam sytuacji, jak się jest w pojedynczej ciąży, więc dla mnie ciąża trojacza jest ciążą kompletnie normalną. Mogę o coś zapytać? Tak. A jak to nie byłaś w ciąży? Masz 13-letniego syna. Nasz syn to jest syn mojego męża z poprzedniego związku. Ale mieszka z wami? Mieszka z nami, tak. To chyba nie jest częsta sytuacja, że mieszka syn z tatą. Nie jest. Nie jest sytuacją częstą, że mama dziecko oddaje. Natomiast tutaj mama naszego syna oddała go nam. On jest u nas zaraz. Czekaj, żebym ja to policzyła. Przyjechał do nas do drugiej klasy podstawówki, ponieważ mama pewnego dnia spakowała mu walizkę i oddała go do swojej mamy. I po prostu stwierdziliśmy z mężem, że go zabieramy do nas. I wtedy się chłopaki urodziły akurat. I to wszystko było w jednym momencie, kiedy ja dowiedziałam się, że jestem w ciąży. My wtedy braliśmy ślub. Wtedy okazało się, że on będzie u nas mieszkał, już zostaje z nami i musieliśmy kupić mieszkanie. Od tego czasu ile razy mama widziała syna? Mama biologiczna. Na samym początku, jak się tylko wprowadził do nas, przyjeżdżała do nas, po czym jak miał komunię w drugiej klasie, była na komunii i od tamtej pory nie ma jej. Powiedz mi, jak ty to ogarniasz, bo przełom w życiu każdej kobiety, każdego mężczyzny, to jest wtedy, gdy pojawia się dziecko. Ja pierwszych 2 miesięcy życia dzieci nie pamiętam. Tak naprawdę i zresztą chyba swojego też. To była taka praca, że my nie wiedzieliśmy, kiedy jest dzień, kiedy jest noc, kiedy trzeba spać, kiedy nie spać. I momenty, kiedy chłopaki gdzieś tam drzemały w dzień, to była chwila, kiedy można było, nie wiem, wziąć prysznic. No łatwo nie było. Ale dawaliśmy radę. Przez pierwsze 2 miesiące to muszą powiedzieć, że rzeczywiście mąż mój wstawał. Nie wiem też, jak on to robił, bo on jeszcze do pracy jeździł. A ja nie byłam w stanie. No a potem dzień po dniu. A ty pamiętasz taki moment, kiedy zaczęłaś widzieć światełko w tunelu, że to już się zaczyna układać, że starszy syn mówi do ciebie mamo czy po imieniu? Tak, on zaczął do mnie mówić mamo. I to jest niesamowite, że chłopak, który no już był ukształtowany tak naprawdę, tak, bo on już miał 7-8 lat i nie jest to łatwe. No ale zaczął mówić i no jest to bardzo miłe i tak zostało. Pamiętasz ten moment, kiedy pojawiło się światełko w tunelu i ty już wiedziałaś, że ty zaczynasz to wszystko sobie ogarniać, że te klocki już gdzieś są poukładane. Tak, pamiętam dokładnie ten moment. To był moment, kiedy oni zaczęli sami chodzić. I do momentu, kiedy oni nie chodzili, to niestety ja byłam uwięziona na drugim piętrze w naszym mieszkaniu z nimi, ponieważ jak mi ktoś nie pomógł, to nie byłam w stanie z nimi wyjść sama na dwór. Przeszliśmy przez taki dziedziniec i doszłam do mojej przyjaciółki po drugiej stronie i ona mi otworzyła drzwi, ja z nimi weszłam i pamiętam, się popłakałam. Mówię, matko, wreszcie mogę z nimi sama cokolwiek zrobić. A dziś po 5 latach od tego momentu, kiedy urodziłaś 3 chłopaków, dostałaś 1 ekstra chłopaka, przeprowadziłaś się, wyszłaś za mąż, to jak wygląda twoje życie? Teraz jest troszkę inny poziom tego życia. Też jest mnóstwo pracy, bo chłopaki są z kolei 5-latkami i pytają o wszystko i wszędzie ich pełno i wszystkiego chcą dotknąć i wszystko chcą zobaczyć i wszędzie się wpychają. Fajnie, bo rano grzecznie chodzą do przedszkola i jak już pójdą do przedszkola, to ja mam chociaż chwilę czasu, żeby coś zrobić w domu, obiad, zakupy i naszykować się na kolejną falę ich powrotu. Ania jest niezwykle dzielną mamą, która stara się wszystko mimo wielu trudności posklejać. I jak powiedziałeś, jest moją pierwszą tegoroczną bohaterką, dlatego namawiam rodziców, by się zgłaszali, opowiadali swoje historie. Bardzo często jest tak, proszę mi wierzyć, że z tych naszych spotkań wiele dobrego wynika. Rodzice są dla mnie inspiracją, a ja staram się być wsparciem. I sporo z tych znajomości przeniosło się na grunt prywatny i tworzymy takie małe grupy wsparciowe. Więc gdyby mieli Państwo ochotę napisać, to zapraszam. matkapolka@polskieradio.pl i naturalnie jestem też obecna na Facebooku. Tam znajduje się profil Matki Polki Feministki. No i jeszcze jedna taka noworoczna uwaga. Ja nie prowadzę bloga. Ja wiem, że taki się pojawił, ale to nie jest mój blog. A jestem, aż cały jestem poddenerwowany. Wewnętrznie drżę, bo powiedziałaś mi o tym, że ktoś podszywa się pod Matkę Polkę Feministkę. Jak tak można? Ja nie wiem, czy to jest tak, że ktoś się podszywa, czy ktoś uznał, że to jest bardzo fajna nazwa, bo moim zdaniem jest świetna. Matka Polka Feministka to jest świetny tytuł i w zasadzie każda kobieta mogłaby o sobie powiedzieć, że część różnych charakterów sobie ma. Ale to akurat jest blog, który... Ktoś wykorzystał tę nazwę i gdyby pisał w twoim charakterze, to jeszcze pół biedy, ale to jest właściwie blog, w którym autorka poleca komercyjne produkty. Tak. I dlatego właściwie ja bym chciała, taki sklep wysyłkowy z tego się zrobił. Żeby wiadomo było, że to nie jest moja strona, bo Matka Polka Feministka na Facebooku to jest po prostu strona z różnymi informacjami dla rodziców, natomiast nie polecam produktów, po prostu. Joanna Mielewczyk, nie wiem, czy potrzebnie o tym mówiliśmy. Teraz Państwo z ciekawości będą wchodzić na... Taki świat. Za 16 minut godzina 17 z Matką Polką Feministką prawdziwą spotkamy się za tydzień we wtorek. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Masz naprawdę dość i chcesz uciec od siebie i ludzi najdalej jak tylko się da. Lizbona, Rio i Hawana kuszą cię, obiecują ci zmianę, lepsze życie, nową twarz. Więc gnasz każdy dzień to nowy port, ale czujesz ramiona tak ciężkie od smutku i krtań pełna łez. Im dalej jesteś, tym wyraźniej widzisz to, że ta podróż musi w tobie zacząć się. Nie trać ani dnia, gorzki żal to mit, żadnej z twoich skarg nie usłyszy nikt. W najpiękniejszym z miast ci nie będzie lżej, więc Lizbony blask najpierw w sobie miej. Wiesz, długi rejs nie da ci nic, jeśli duszę masz ranną, a pamięć uwiera jak cierń. Lizbonę, Rio i Hawanę nawet też. Spróbuj nosić w sobie na deszczowy dzień. Nie trać ani dnia, gorzki żal to mi. Żadnej z twoich skarg nie usłyszy nikt. Najpiękniejszym z gwiazd nie będzie lżej, więc Lizbony blask najpierw w sobie miej. I łatwo powiedzieć, kiedy za oknem wygląda tak, jak wygląda dziś. Niestety, wyciągać teraz właśnie trzeba tę Lizbonę, Rio i Hawanę. To była Anna Maria Jopek. Tu Trójka za 11, za 12 minut, godzina 17. Zapraszamy do Trójki. Nawet 5 tysięcy ludzi może stracić pracę w wyniku restrukturyzacji 4 kopalń na Śląsku. Część osób ma dostać odprawy w wysokości nawet 24 pensji. Większość, głównie górnicy dołowi, mogą znaleźć zatrudnienie w innych kopalniach lub przejść na urlopy górnicze i do czasu emerytury dostawać 75% pensji. Ale górnicy nie zgadzają się na takie warunki, dlatego w tej chwili protestuje na Śląsku 12 kopalń i ponad 1000 górników, którzy prowadzą protest pod ziemią. Dla nich ciągle otwarte pozostaje pytanie, gdzie znajdą zatrudnienie ci, którzy będą musieli odejść, czy są w stanie się przekwalifikować. W Bytomiu do dziś nie mogą otrząsnąć się po restrukturyzacji kopalń przeprowadzonej jeszcze przez rząd Jerzego Buzka. Do tej pory jeszcze borykamy się ze skutkami poprzedniej restrukturyzacji. Iwona Szczudło z Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu. Gdzie wprawdzie więcej zakładów i górniczych, i hutniczych zostało zamknięte, ale również inne zakłady, które działały na rzecz górnictwa, kooperowały. Pracę straciło dziesiątki tysięcy ludzi i do tej pory jeszcze niektóre osoby bywają tutaj naszymi klientami. No ta historia może się powtórzyć. Ciężko powiedzieć, żeby to ktoś się przekwalifikował, jeżeli ma 30 albo 40 lat, to nie wiem, czy on się przekwalifikuje, bo są niektórzy, którzy nie mają wykształcenia jeszcze. Mają tylko szkoły zawodowe pokończone albo SPZ-y. To jest ciężko, nie? Żeby przekwalifikować się z górnika na inny zawód. No wszystko się da. Jak ktoś chce, to wiadomo, że się da. Ale samo przekwalifikowanie osób, które mają, że tak powiem, 50 lat na karku, to jest bardzo trudne. I wiemy, jeśli ktoś zaproponuje im pracę jako kelnera, no to sam pan rozumie, że chyba nie jest w stanie sobie tego wypracować. Patrząc na oferty, które w tym momencie są w urzędach pracy na Śląsku, zakładam, że to są osoby, które mają wykształcenie zawodowe. Gdzie mogą znaleźć pracę? prac w zawodach nadwyżkowych. Jest dość sporo. Robert Żurek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Począwszy od montera ociepleń budynków, kierowcy ciągnika siodłowego, pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia, aż po informatyka czy też inżyniera. Także 100% osób się przekwalifikuje, jeżeli nie będzie tego skutków, to jest w ogóle niemożliwe. Marek Dietl, ekspert z Instytutu Sobieskiego. No to jest tak specyficzny zestaw pewnych umiejętności i też pewnych cech charakteru, że bardzo trudno, to jest abstrahując od ekonomii, no po prostu kulturowo jest to niemożliwe. Chyba najważniejszym teraz takim wyzwaniem jest to, żeby opracować jakąś strategię pod niesamowitą presją czasu, jak rozwiązać ten problem. My jesteśmy przygotowani na to, żeby zwalnianym górnikom udzielić szerokiego wsparcia, to znaczy umożliwić im zdobycie nowego zawodu, zdobycie nowych uprawnień lub też otwarcie swojego własnego przedsiębiorstwa, samozatrudnienia. Mamy na to przeznaczone z Funduszu Pracy 327 milionów. Mam 51 lat, no ale ja chciałabym pracować, bo tak mówię, jestem jeszcze młodą kobietą i jest taki pęd na to, że kobiety powinny być elastyczne, długo pracować. Także ja będę walczyła, jak tylko będę mogła, o miejsce pracy. To nie są już ci górnicy, którzy kiedyś kilofami urabiali węgiel. Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka. To są automatycy, to są elektrycy, to są specjaliści od hydrauliki siłowej i oni dość szybko znajdują pracę w innych branżach. W zakładach Opla w Gliwicach kiedyś 30% załogi stanowili byli górnicy. No oczywiście pani premier Kopacz mówiła o programie dla Śląska. Na Śląsku działa katowicka specjalna strefa ekonomiczna, w której wygenerowano wiele miejsc pracy. Na Śląsku jest w dalszym ciągu stosunkowo niskie bezrobocie. My zostajemy po prostu bez środku do życia. Gdzie on znajdzie pracę? W jakiej firmie? Kto zatrudni mężczyznę, który po prostu nic innego nie potrafi, tylko kopać węgiel? Od tego trzeba zacząć. Skoro Bytom, a jesteśmy z Bytomia, skoro Bytom ma 19% bezrobocie. Podstawowym problemem dla górników, którzy będą zwolnieni, będą poszukiwali zatrudnienia w innej branży, jest przede wszystkim kwestia płacowa. Górnicy są grupą zawodową, która zarabia w Polsce dobre pieniądze. 4, 5, 6 tysięcy. W związku z tym trudno oczekiwać, żeby taki człowiek, że on z zadowoleniem przyjmie posadę spawacza za 1500 zł. To nie ma takiej opcji, jak on już pracował 19 lat i ma 6 lat do emerytury, żeby on w tym nowym zawodzie zarabiał, przypuśćmy, tyle, ile zarabiał w górnictwie, będąc już wyeksploatowany, przynajmniej w 80% ten organizm jest wyeksploatowany, on będzie miał lżejszą pracę, zarobi o wiele mniej, ale jego czas oczekiwania na emeryturę będzie następne 20 lat. I to jest ten cały ból. I o ten ból pytała Izabela Woźniak. Protestujący górnicy opracowują swoją wersję porozumienia z rządem, mają ją przedstawić jutro, ale pojawiła się jeszcze trzecia droga, bo są chętni na zakup restrukturyzowanych kopalń. Na ile to jest realna propozycja? Oto Paweł Sołtys zapyta Kwadrans przed 19. Polecam. A teraz za 7 minut 17. Fish, Amade, Tworzywo, Ślady. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i palm. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i